Гэта радыё Свабода, працягваем праграму. Неўзабаве ў перадачы «Беларуская Атлантыда» аўтар Вячаслаў Ракіцкі і гісторык Валянцін Мазец вернуцца да гісторыі БНР, Беларускай Народнай Рэспублікі. Але спачатку ў нашым эфіры маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 30 ліпеня 2006 году. Міхась Скобла гутарыць з паэтам Уладзімірам Някляевым. Сваё 60-годдзе паэт Уладзімір Някляеў адзначаў у Крэўскім замку, а назаўтра, вярнуўшыся ў Менск, згадзіўся падзяліцца юбілейнымі і не толькі развагамі. Гаспадар Уладзімір, да гэтай пары юбілейныя літаратурныя вечарыны адбываліся ў нас ці то ў доме літаратара, ці то ў дамах культуры, у касцёлах апошнім часам праходзяць. Вы першым скарысталі для гэтай мэты старажытны замак. Чыя гэта была ідэя? Сам замак, як Крэва, власна кажучы, меў усё на ўвазе адразу, я нікуды не збіраўся болей ехаць, апроч як да сваіх сваякоў, да сваіх крэўных і да магіл тых, каго ўжо няма на свеце. А ўжо ідэя правесці імпрэзу, гэта ідэя Рыгора Сітніцы, мастака і паэта, і Валадзіміра Вішнёўскага. Прычым, калі яны пра гэта мне распавялі, пазваніўшы і папрасіўшы прыехаць, што яны там надумалі, там збіраць гэтае камяніша, ёсць колькі мне гадоў крэсла, прыперці туды, значыць, нібыта князька. У адсутнасці афіцыёзу, у адсутнасці там камер, тэлевізійных, радыё, калі ўсе былі свае блізкія. Ну, так неяк па-свойску выйшла. Нібыта сур'ёз, нібыта жартам, але адбылася дзея, якая ўсім спадабалася. На тыдзень пазней, пасля імпрэзы ў Крэўскім замку, ваша вечарына адбылася такі і ў Смаргоні, ганаровым грамадзянінам, якое вы з'яўляецеся. Скажыце, а наколькі важна, каб прызнанне знайшло паэта не толькі ў сталіцы, не толькі недзе ў Італіі, не толькі ў варэдыкце высакалобага крытыка, але і на малой радзіме, у вёсцы ці мястэчку, адкуль творца родам? Раней я лічыў, што это драбяза, якая там розніца. Ну, што такое малая радзіма, там 100 чалавек. Зараз мне ўсё даражэй тое, што адбываецца там. І прызнанне адной маёй цёткі, якая засталася ўжо жывая да сёй радні той крэўскай. Тое, як яна мяне сустрэла на дзедаўскім падворку і проста са слязьмі радасці глядзела на мяне, на твайго родзіча крэўніка. Але на глыбінным узроўні нідзе няма радзімы. І на глыбінным узроўні няма нідзе аніякай тваёй дзяржавы. І на глыбінным узроўні наогул анічога ў цябе нямашак. Гэта адчуванне абсалютнай касмічнай пустаты, абсалютнай касмічнай адзіноты, якое існуе ў табе незалежна ад цябе. І чым больш ты робіш намаганні ад яго пазбавіцца, тым глыбей, глыбей, глыбей ты ў ім патанаеш. Я дапоўню сваё пытанне, праілюструю яго радкамі ўкраінскага пісьменніка Аляксандра Ірванца. Це показка давня, але не іржава. Яе паўтаряты пручаецца рот. У нас гарна краіна і паскудна дзяржава. У нас люди хорошы і поганы народ. Скажыце, а ў нас народ таксама горшы, чым людзі? Народ заўсёды ў вачах ці ўладароў, ці філосафаў, да, ці паэтаў. Заўсёды быў горшы за іх. Ну, Купалу вазьміць. Купалы народ. Праблема? Праблема. Не кажу ўжо пра эстэта Багдановіча. Сённяшні ўлады і народ, што не праблема? Вот трохі палітыкі. Уявім сабе сённяшняга ўладара ў літаргічным сне. Ну, дапустим, вот ён заснуў там недзе, так і спіць. А служкі ягоны не кажуць, што ён спіць. І ён спіць, спіць і спіць. Месяц спіць, два спіць, паўгода спіць, год спіць. І што, што-небудзь зменіцца? Ужо не ў ім праблема, а вось у тым, што прарасло. Даруйце, я вас пераб'ю. А мне здаецца, што калі вось такі б летаргічны сон здарыўся б, нешта ўсё-ткі кардынальна адбылося б і змянілася б. Я не ўяўляю чарговай бітвы за ўраджай без чарговай селектарнай нарады. А я думаю, што дзве б наладзілі бітвы. Ці шэсць, як колькі там на гэтых, значыць, абласных гарадоў. Там наогул законы дыктатуры. А ў нас, што б там як ні называлі, ні шукалі, усе фармальныя прыкметы дыктатуры, так што яна паўсюдна па адных і тых жа законах працуе. Падар Уладзімір адзін беларускі літаратар з Беласточчыны, не буду называць яго прозвішча, прызнаўся, што беларускі праект у ягоным жыцці не ўдаўся. Ён перастае пісаць па-беларуску і пачынае тварыць на падляскім дыялекце, які Польшча з уступленнем у еўразвяз мусіць падтрымліваць. ёсць. Як вы думаеце, ці не стане ў сённяшняй рэальнасці падобная з'ява масавай у беларускай літаратуры, калі кожны творца знойдзе свой, умоўна кажучы, дыялект? Гэта ўсё выбрыкі людзей, якім вот сёння сегмент, на які можа праявіць сябе, ну, творца там паэт, ну, вельмі звозіўся, так? І ў гэтым адна з прычын вось такіх вот нашых унутраных узаемадносін. Цяжка вельмі сябе, ну, выявіць. Ну, надрукаваўся ты ў часопісе, ну, у любым, да? Ну што? Ну это купка людзей, якая ўсё пра ўсё ведае, пра цябе, пра твой творчасць. Нешта хочацца зрабіць хоць вось такое, якое прыдумана зараз. Хоць усё больш вакол мяне пасімістаў, ну тут же Быкаў страшэнна пасіміст быў, Брыль далёка не аптыміст. І шмат хто іншы. Але ўсё-такі я не ведаю. Вот у мне просто як нейкая дадзенасць, што тое, што ёсць беларускае, тое, што дзіўным чылам праз бацькаву рускую кроў стала больш крэўным для мяне, чым усё астатняе, да? Яно проста будзе. Глухі камень веры, як пісаў польскі паэт і ксёндз Ян Твардоўскі. Ну, можа, нешта накшталт таго. Многія вашыя вершы апошніх гадоў загучалі афарыстычна. Мне не хапае ланцуга, намазанага мёдам. І мне тут згадваецца, як яшчэ ў 1994 годзе адзін з дэмакратычных кандыдатаў на прэзідэнта гаварыў: «Мы станем незалежнымі, свабоднымі ад Расіі і будзем сядзець пры лучыне». І прайграў. Як вы мяркуеце, чаму імператыў свабоды ў вачах беларусаў нішто ў параўнанні вось з гэтым самым мёдам на ланцугу? Усе гэтыя міты, Вялікае княства літоўскае, так, усё, што паспелі зрабіць, ну, людзі кшталту Караткевічам, па-першае, яны не паўздзейнічалі так, не паспелі паўздзейнічаць так на псіхалогію, на свядомасць людзей, як магло б быць. Ну, просто часе не сталася. Па-другое, аддаленасць і неверагоднасць проста таго, пра што яны распавядаюць, это адна рэч. А абсалютная рэальнасць ось гэтых трох апошніх стагоддзяў, это абсалютная рэальнасць. Я нават не ўяўляю, колькі патрэбна будзе затраціць часу, энергіі тым людзям, якім трэба будзе вярнуць беларусам ось гэту энергетыку страшную, так, гістарычную дынаміку. Это будзе істотная праблема. Але ёсць аналагі, што гэта можа быць. Паколькі я жыў у Фінляндыі, магу сказаць про фіну, якім таксама даводзілі з двух бакоў, як нам палякі і рускія, што мы без іх нішто, так ім шведы і рускія. І што? Фінаў, якіх удвая меней, якія жывуць на тэрыторыі, якая на дзве траціны ў Запалярі, дзе ні чарта, выбачайце, не расце. Наогул толькі там што? Лес і вада, больш нічого немашыка. І ў іх быў страшэнны крызіс найноўшы ў 91-м годзе. І што? 10 гадоў яны вырашылі эканамічную праблему без ніякай нафты, без ніякага газа, без нічога. Маючы такія рэсурсы, якія мае Беларусь, знаходзячы там, дзе яна знаходзіцца, это штучныя рэчы, абсалютныя, каб вот эту вот залежнасць навязваць, навязваць і навязваць. І яшчэ адзін ваш вершаваны афарызм пад назвай «Піянерскае прывітанне». Дзякую лідару нацыі за электрычнасць і газ, за эпахальную працу нацыі на унітаз. Але ж нацыя працуе не толькі на унітаз, нешта ж застаецца, ну, нацыянальная бібліятэка, напрыклад. Ну, гэта, канешна, перабольшванне. Я, дарэчы, не з тых людзей, скажем, якія радуюцца, вось зваліўся гэты спадарожнік. Вот я не з тых людзей, якія паціраюць рукі. Мне стала крыўдна таксама, таму што гэта праца сотняў і тысячаў людзей. Трэба даць належнае, што сёння зрабіць тэхналагічна нешта такое, што можна было б запусціць у космас, здольная далёкі не кожная краіна. Але гэта зроблена. В прынцыпе, са спадарожнікам то не беларуская неўдача, усё-ткі гэты спадарожнік, ён расійскі, гэта. Ну, вот каб не напаткала нас тая самая неўдача ў больш шырокім сэнсе, на той самой ракете, куды мы ўсё збіраемся і караскаемся. Вельмі небяспечная гэта ракета, з якой мы можам ляснуцца. Спадар Уладзімір, усе мы на гэтым тыдні перажылі вялікую страту, і не стала Янкі Брыля. Пасля дзвюх смерцей Быкава і Брыля у мяне такое адчуванне, нібы два кутнія камяні вываліліся з падмурку нацыянальнай літаратуры. Ці ўстоіць яе нетрывалы гмах? Я не чуваю ніякай небяспекі за лёс мовы, літаратуры. Тут таксама гэты вось глухі камень веры. Ну, будзе і ўсё. Не, дык гэта аб'ектыўна ёсціка. І мне прызнаваліся старэйшыя, што ім таксама, што вось яны ўжо на краі, ўжо пасля іх, значыць, там прорва, пустэча, нічога не будзе. Пасля, я помню, як хто-то Вярцінскі, ці хто мне сказаў: «Во, а тут ты з'явіўся». Нам тоже здавалася. Не паспелі мы азірнуцца Хаданович, не паспелі азірнуцца Пацюпа, не паспелі азірнуцца за ім ужо хваля за хвалі. Это ж не штучныя стварэнні. Брыль і Быкаў зрабілі тое, што яны маглі зрабіць у сваім часе. На пахаванні пахаванне народнага паэта Максіма Танка прыходзіў кіраўнік дзяржавы. Памяць другога народнага пісьменніка Васіля Быкава была ўшанаваная вянком ад прэзідэнта. Трэці народны Ян Кабрыль не меў і вянка. Пра што сведчыць гэткая эвалюцыя ўлады? Яна сведчыць пра тое, пра што не след марыць тым нашым хлопцам таго, што называецца апазіцыя, якія заяўляюць раптам пра тое, што вось Лукашэнка, то яшчэ трохі ён стане лезь не нацыянальным лідарам, і маўляў, сёння ўжо трэба неяк набівацца да яго ўдарацы, каб ён вот ужо калі паверне, дык ужо павярнуў туды, куды ўсім нам трэба. Нічога гэта хлопцы ніколі не будзе. Вялікія страты неабходныя для нацыі, чым адчуванне вялікіх здзяйсненняў. Таму што адчуванне вялікіх страт гартуецца проста дух нацыі, моц нацыі. У рэшце рэшт, адчуванне вялікіх страт не менш, як адчуванне вялікіх здзяйсненняў, нацыя сама ствараецца. І вось гэтую нашую вялікую нацыянальную страту ўлада проста замаўчала. А чаму замаўчала? Таму што яна займела вопыт таго, як адчула глыбінна адчула Беларусь страту Васіля Быкава. І не дала ўжо паўтарыць яшчэ раз. Тут усё відавочна. Чаму Ян Кабрыль у калодзішах? Зараз яны могуць казаць, што ён там у запавеце напісаў, дарагі мае, у 2003 годзе у яго памерла жонка. І я сам грукаўся адміністратыю, ўжо плюнуўшы на ўсё адно тое, што там у мяне скончылі ўсе сялякія адносіны з тым, каб выпрасціць у іх то, што ціха сказаў мне Іван Антонович. Я б хацеў, каб вось мая жонка паклалася на кальварыйскіх могілках. Я ім кажу, што вы зразумееце, то Брыль па сутнасці для сябе просіць, бо ён ляжа там, дзе жонка. Што я пачуў? А, так ты гаварыш, што он в 17 году родился, а я думаю, что он уже умер в 17 году. Ну, такий жарт, нібито, наш. Але ось узровень жарта і узровень адносін до той з'яви, до эпохальної постаті, яка називається Ян Кабрыль. І тому ён сьогодні лежить у колодзішчі. І на вітання не утримаюся, каб не процитаваць яшчэ один ваш верш. Я їх сьогодні шмат цитую, і яны того вартыя. А пакуль на просторах айчыны, што ўсё толькі збіраецца быць, ані водныя не знойдзеш прычыны, каб не піць. Што ж нас чакае? Некі ўсенародны алкагалізм. Няўжо так такі і няма аніводнай падставы для цвярозасці? Прычына тут якая? У нас няма адчування якасці жыцця. Яно для нас не каштуе столькі, колькі каштуе, скажем, для заходняга сённяшняга чалавека, які жыве ўжо у тым, што называецца цывілізацыя, і жыве даволі доўга і камфортна. Дык хоць адну прычыну назавіце для непіцця. Працаваць як мага больш усім нам на сённяшні дзень трэба звузела і у шырки, і уздовж наша дзялянка. Маю на увазе літаратуру, конечно. Значыць, калі мы не можам браць колькасцю, нам трэба браць якасцю, іншая выйсця ў нас не маш. Маратон вольных студый. У выбраных перадачах мы прапанавалі вам паўтор гутаркі з паэтам Уладзімірам Някляевым, якая была запісаная ў ліпені 2006 году. Ну а зараз пра свежы выпуск перадачы «Дом літаратара».